देखा तुझे जब से मैंने यहाँ, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। जब से हुआ मुझको तुझसे प्यार, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। देखा तुझे जब से मैंने यार, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। तन्हा जो महफिल में जाता हूँ मैं, तुझको ख्यालों में पाता हूँ मैं। तन्हा जो महफिल में जाता हूँ मैं, तुझको ख्यालों में पाता हूँ मैं। तेरा तसव्वुर तेरा नाम है, बेचैनियों में भी आराम है। मुझ पे नहीं मेरा इख्तियार, जब से हुआ मुझको तुझसे प्यार, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। मुझको नहीं थी खबर होगा मोहब्बत का ऐसा असर। पहले तो मुझको नहीं थी खबर होगा मोहब्बत का ऐसा असर। इस दर्द को मैंने जाना न था, इतना कभी मैं दीवाना न था। हर दम मैं रहता हूँ बेकरार, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। जब से हुआ मुझको तुझसे प्यार, हर अजनबी तेरे जैसा लगे। देखा तुझे जब से मैंने यार, अजनबी तेरे जैसा लगे।